باطن کو کیسے سنوارا جائے؟ اس کا جواب میرا خیال ہے میں نے قبل از وقت دے دیا. نیکیوں کے فضائل جانے اور برائیوں کے مہلکات سیکھے تو انشاءاللہ عزوجل باطن سنورے گا. اور باطن سنوارنے کے لیے اخلاص شرط ہے. تو جو ابھی گزشتہ سوال کا جواب تھا وہ سمجھیے کہ اس کا بھی جواب ہے. اور اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیں, کشف المحجوب پڑھیں, قوت القلوب بھی مفید ہے, لیکن احیاء العلوم, منہاج العابدین وغیرہ, یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب جو ہیں, یہ الحمدللہ باطن کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے دو بیانات بھی نوٹ کر لیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں, اس کے سننے کے ساتھ ہی یہ کسی بھی سنے سدھرنے کا طریقہ. تو الحمدللہ یہ دونوں بیانات بہت مفید. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات, اس پر عمل کر کے بھی ہم اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الغدير.